बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब आठ पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है से कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। Was it love at first sight? I kept thinking about you all night. I want this moment to last forever. Hold you in my arms, leave you never. Cause you and me, perfect we. I think I cannot sing this song anymore.